Pulp, do you remember the first time? Gdyby Państwo kiedyś natrafili w swoich filmowych podróżach na film Pulp, film o życiu, śmierci, supermarketach, to proszę go nie omijać. Dzisiaj kolejne, ostatnie już spotkanie książkowe, także na Nowych Horyzontach Księgarni Hiszpańskiej. Gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, autorka książki o panach Beksińskich, a spotkanie poprowadzą Szymon Kloska z Instytutu Książki i znany Państwu być może Michał Nogaś. Działa także na festiwalu Trójkowa Biblioteka, stworzona wspólnie z Instytutem Książki i z tego co wiem, bardzo dużą popularnością cieszą się książki z tej biblioteki, zwłaszcza sekcja książek o sztuce. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie.

says, she says it's time that we took a break. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. W takim skocznym rytmie debiutuje George Ezra, Casio. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz uzyska w audycji do południa głos Jan Niebudek. Witaj. Dzień dobry. Seanse wybrane już na dziś? Oj, wybrane na dziś. Chyba z jednego będę musiał zrezygnować, bo 4 filmy dziennie i chyba 13 godzin w kinie to może trochę za dużo. Na tym etapie festiwalu to rzeczywiście już jest dosyć dużo, ale pierwsze dni to było 5 seansów dziennie, przynajmniej u mnie. U mnie były tak 2-3 seanse dziennie, aczkolwiek miałem też czas na to, żeby trochę pochodzić po Wrocławiu. I jakie są efekty tego chodzenia? No takie na przykład, że wybrałem się na pewną wystawę, którą można oglądać we Wrocławiu od kilku dni. To jest część programu przygotowującego miasto do Europejskiej Stolicy Kultury. Wielkie nazwiska Picasso, Dali i Goya, no i Byki. A o tym, co na tej wystawie można znaleźć, mówi Marta Czysz. Jesteśmy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie od kilku dni możemy podziwiać wystawę trzech mistrzów, czyli Pabla Picassa, Salvadora Dalego i Francisco Goi. Są to głównie grafiki, litografie, rysunki, szkice powstałe na przestrzeni, no, w przypadku Goi początku XIX wieku, w przypadku dwóch pozostałych artystów na przestrzeni XX wieku. Motywem przewodnim wystawy jest walka byków, tytułowa tauromachia, ale trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę głównym jej motywem jest sama postać byka. Myślę, że wśród kilkuset prac, które Państwo znajdą na tej wystawie, bardzo często spotkacie się Państwo z pracami, które do samej walki w ogóle się nie odwołują, albo odwołują się do niej bardzo, bardzo metaforycznie. Natomiast postać byka jest na przykład metaforą pewnych pragnień, pewnych żądz, pewnych obsesji. Byk jako symbol na przykład machismo hiszpańskiego, prawda? Na przykład tutaj jest bardzo ciekawy cykl, który się nazywa Rogacz Wspaniały. To jest cykl 12 grafik wykonanych przez Pabla Picassa i to jest ilustracja do książki Cromlinga, w której on opisywał historię takiego wiejskiego skryby, Bruna, który żyje obsesją, że jego piękna, mądra i naprawdę wierna mu żona Stella zdradza go. Te prace są bardzo erotyczne. Tak, no biorąc pod uwagę temat książki, Picasso tutaj przedstawił właśnie samą postać kobiety i w otoczeniu wielu mężczyzn, i w otoczeniu mężczyzn i zwierząt. Także myślę, że czasami nawet może odcierają się te prace troszeczkę o pornografię. Picasso na pewno zdominował tą ekspozycję i mamy tutaj na przykład jedną z wyjątkowych okazji zobaczenia w całości cyklu pierwszych prac, które powstały po II wojnie światowej. To jest cykl zatytułowany Byki, który Picasso rysował od grudnia 45 roku do stycznia 46 roku i wyszedł od bardzo realistycznej serwetki byka. To jest ta pierwsza serwetka, gdzie nakreślił właściwie każdy szczegół anatomii byka, jego postury, jego siły i w każdym kolejnym rysunku coraz bardziej upraszczał ten rysunek. I przechodząc w stronę kubizmu, prawda? Tego, z czego był znany. Kształty były coraz prostsze, coraz bardziej geometryczne. Ten końcowy rysunek już bardzo przypomina tak naprawdę takie malowidła, no jaskiniowe, takie prehistoryczne. To już jest dosłownie kilka linii, które charakteryzują całą serwetkę. Ale wystarczy się obrócić i widzimy przed sobą pracę, której oryginał można oglądać w Muzeum Królowej Zofii w Madrycie, czyli Guernicę. U nas w Muzeum Architektury prezentowany jest karton przygotowawczy do tapiserii Guernica, czyli nie jest to karton przygotowawczy do samej Guerniki, ponieważ taki nigdy właściwie nie powstał. Ta wystawa to, tak jak już powiedzieliśmy, nie tylko Pablo Picasso, ale także Salvador Dali, do którego właśnie się teraz zbliżamy. Przed nami rzeźby Salvadora Dalego. Przyjechały do nas 3 rzeźby z kolekcji prywatnej. Jest to Minotaur, jest to postać Carmen i jest to postać nosorożca. Rzeźby Dalego są dosyć często pokazywane, natomiast rzeczywiście akurat te i te motywy są rzadko poruszane w ogóle w twórczości Dalego, więc też rzadko miał okazję jakby pokazać je za pomocą malowideł, czy grafik, czy rzeźb, więc tym bardziej cieszymy się, że akurat tego typu, o tej tematyce rzeźby przyjechały do Wrocławia. Natomiast na pewno warto też zwrócić uwagę na grafiki. To są oryginalne grafiki z 1966 roku. przyjechały z kolekcji prywatnej z Nowego Jorku i jest to już bezpośrednie odniesienie się daleko do walk byków Picassa. Dali nigdy tak bardzo nie fascynował się koridą, nie fascynował się postacią byka, prawdopodobnie dlatego, że jego partnerka Gala, która nie była Hiszpanką, dla niej w ogóle rytuał koridy był czymś obrzydliwym. Ona uważała, że jest to barbarzyństwo i chyba pod jej wpływem Dali nigdy tym motywem nie zajął się serio w swojej twórczości, ale rzeczywiście po obejrzeniu paru prac Picassa, który ten temat wielokrotnie eksploatował, zaproponował taką właśnie serię kilkunastu grafik, gdzie ten motyw walki z bykiem przełożył jednak zupełnie inaczej. To są prace pełne koloru, to są prace pełne ruchu, to są prace, w których jest lekkość, w których jest bawienie się postacią byka. One są po prostu ornamentalne, są dekoracyjne. Można je powiesić i na ścianie w pokoju i człowiek nie ma tego wrażenia, że obcuje ze śmiercią zwierzęcia, prawda, że obcuje z czymś brutalnym, z przemocą, tylko patrzy się na nie jak na piękne, dekoracyjne obrazy. Przed nami jeszcze Francisco Goya, a do Francisco Goya trzeba wejść po schodach, no to wchodzimy. Goya tworzył te grafiki od 1814 do 1816 roku. Można dodać, to jest bardzo ciekawe, że powstało tylko 8 edycji cyklu Tauromachia, właśnie autorstwa Goyi. Ta edycja, którą widzimy we Wrocławiu, pochodzi z 1937 roku i została zamówiona przez rząd Hiszpanii specjalnie dla najważniejszych osobistości ze świata polityki, kultury i sztuki, ówczesnych osobistości. Na przykład jeden egzemplarz otrzymał Józef Stalin, jeden egzemplarz otrzymał prezydent Roosevelt, premier Churchill. Akurat dokładnie te grafiki, które są prezentowane we Wrocławiu, miał otrzymać w prezencie Ernest Hemingway. Tak, do 16 listopada czynna ta wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Zapraszają Picasso, Dali, Goya i... Marta Czyż. I Marta Czyż i Byki. I Jan Niewódek.

corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with mom news from nowhere. Mom news from nowhere. Yeah, mom news from nowhere. Mom news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger. Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph, I write nobody, and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck something in my drink, everything's getting strange looking. Half the people have turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls, I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. More News from Nowhere, Nick Cave w Trójce, a film 20 tysięcy dni na ziemi na festiwalu Nowe Horyzonty, ale także no już nie tak długo będą Państwo musieli czekać, żeby ten film zobaczyć w kinach. Premiera jest przewidziana na 31 października. My tymczasem mamy dla Państwa bliższe czasowo zaproszenie. Artyści filmowi na barykadach. To cykl wydarzeń, które w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przygotowała Filmoteka Narodowa w kinie Iluzjon. Nie wszyscy o tym pamiętamy, a przecież wiele legend ekranu i scen było wtedy w Warszawie. Każdy walczył jak umiał. Opowiada Julia Radziszewska z Filmoteki Narodowej. Mira Zimińska opowiadała, że zawsze jak słyszała informacje o tym, że gdzieś na którejś barykadzie więdnie delikatnie duch powstańczy i trzeba przybyć do żołnierzy i podnieść ich na duchu, okazywało się, że Mieczysław Fog już tam był. I śpiewał piosenki ze swojego repertuaru, bardzo wesołe, bo najchętniej takich powstańcy chcieli słuchać. Tak serce raduje piosenki, ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Utwory Chopina wygrywał Jan Ekier na pianinie. Zdzisław Maklakiewicz w wieku 17 lat walczył w Powstaniu Warszawskim. Helena Grosówna w stopniu porucznika dowodziła sformowanym w ramach Batalionu Sokół oddziałem kobiecym. najbliższą sobotę o godzinie 19 zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej artystom, którzy 70 lat temu przyłączyli się do powstania. Wielu z nich walczyło z bronią w ręku, inni natomiast występowali w teatrach frontowych i podnosili na duchu żołnierzy na barykadach. Wystawa także dotyczy aktorów, którzy zginęli podczas powstania warszawskiego. Po wernisażu o godzinie 19.45 odbędzie się seans filmu Robinson Warszawski, do którego scenariusz pierwotnie napisał Czesław Miłosz i Jerzy Andrzejewski. Oparty był on na wspomnieniach Władysława Szpilmana. Film nie spodobał się jednak komisji scenariuszowej, nakazano liczne zmiany. Koniec końców wszedł do kin pod nazwą Miasto Nieujarzmione. W Iluzjonie pokażemy Robinsona Warszawskiego już po licznych zmianach i przemontowaniach, natomiast jeszcze w znacznym stopniu przypominający pierwotny pomysł na film Jerzego Zarzyckiego. Pierwsza wersja filmu Robinson Warszawski prawdopodobnie już niestety nie istnieje. Wernisaż i pokaz filmu zaplanowane są na sobotę i rozpoczynają w Iluzjonie miesiąc poświęcony artystom walczącym na barykadach stolicy. A o ten cykl pytała Natalia Grzeszczyk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. I to już ta pora, kiedy powinna się pojawić prezentacja obsady. Romuald Wrzodak, Jan Niebudek tu we Wrocławiu czuwali nad wszystkim. W Warszawie Iwanka Kunewa, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do kina, nie tylko we Wrocławiu. Przed nami jeszcze zespół Camp, a potem kolejny odcinek powieści. Do usłyszenia. We want to be alone. If one day I shall find myself alone. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment czwarty. Szóstego dnia podróży, zaopatrzona w klucz od Grety, zeszłam do jej apartamentu i zostałam tam tylko przez chwilę, która wystarczyłaby wetknąć głowę do łazienki i do szafy oraz zajrzeć pod poduszki, pod którymi leżała piżama w niebieskie pasy. Potem szybko chwyciłam płaszcz i pośpiesznie wróciłam na pokład. Stała razem z rodzeństwem Molenów przy barierce. Podawali sobie lornetkę, a kiedy się przywitałam, także mnie wolno było popatrzeć na niewielki angielski parowiec otoczony wielką szarą wodą. Pilot i jego siostra mieli jasne, miłe twarze. Rozmawiali ze mną zupełnie inaczej niż dzień wcześniej. A może to tylko ja byłam kimś innym dzień wcześniej. Panna Molen chwyciła mnie pod ramię. Ruszyłyśmy spacerowym krokiem pośród tłumów, podczas gdy Greta i kapitan zostali przy barierce i wyglądali góry lodowej. Nasza przyjaciółka jest dziś zdenerwowana, rzekła moja towarzyszka, smarując się kremem Nivea, gdy znalazłyśmy dwa wolne leżaki. Zdenerwowana? Steward pokładowy przyniósł koce, którymi otulił nam nogi. Przez chwilę siedziałyśmy w ciszy, mrużąc oczy od słońca. Tak, jest zdenerwowana, odezwała się panna Moulin. Pewnie na myśl o tych wszystkich dziennikarzach, którzy będą czekać w porcie, gdy dopłyniemy. A jeśli dowiedzieli się o królewskim skandalu? Zrobi się afera. Amerykanie uwielbiają koronowane głowy. Jaki znowu skandal? Zdziwiłam się, choć dobrze wiedziałam, o czym ona mówi. Aha, więc nie słyszała pani o tej historii? Dziwne, jak szybko o tym ucichło. Dlatego wszyscy domyślili się, że król musiał być w to wmieszany. Najpierw napisano, że spotkali się na statku, gdy płynęła do Szwecji, by spędzić tam Boże Narodzenie. A potem to zdjęcie z kolacji noworocznej w Grand Hotelu, gdy książę nie mógł od niej oderwać oczu. No i te premiery teatralne i obiady w Salzburg. A potem nagle nic. Wyjechała z miasta, ale wszyscy dobrze wiedzą, że to król ją tam wysłał. Nie chciał, żeby kręciła się po mieście, dopóki książę jest w domu. To wcale nie było tak. Oburzyłam się. Wyjechała na narty. Ona kocha sporty zimowe. Nachyliłam się do jej ucha i szepnęłam, by ją wtajemniczyć. Sama mi to powiedziała. Że kocha sporty zimowe? O tym wiedzą wszyscy. No nie wiem, może uznała, że on za bardzo się narzuca. No ale do tego chyba jest przyzwyczajona, odparła panna Molin. Cały czas ktoś się jej narzuca. Weźmy tylko tego strasznego Stillera, który pojechał za nią aż do Ameryki. Albo Johna Gilberta, który oświadczał się jej wiele razy, chociaż ona nie chciała. Zapadła cisza. Pomyślałam, że wszystko się zmieniło. Wszystko było nagle inne, tylko dlatego, że gdy weszłam na pokład w Nowym Porcie, przystanęłam przy relingu, a gdy się odwróciłam, duże czarne auto właśnie przeciskało się przez tłum, a następnie wysiadła z niego kobieta w kapeluszu z opadającym rondem i za maszystym krokiem pośpiesznie weszła po pomoście. To od razu wiedziałam, kim jest, bo w ten sam sposób chodziła, gdy Felicitas von Raden wysiadła z pociągu w Symfonii Zmysłów. To dlatego opalałam się teraz na leżaku pierwszej klasy z odrobiną kremu Nivea panny Molin na policzkach. Kołysanie statku uśpiło mnie. Śniło mi się, że kierowałam dużym czarnym autem alejami Göteborga, a Greta siedziała z tyłu. Jednocześnie wiedziałam, że jestem na statku i że obok mnie leży panna Molin. Była to kulminacja mojej radości z prowadzenia auta po schodach aż do wejścia do galerii sztuki, gdzie czekała na mnie zjawa, która wiedziała, że nic nigdy nie odbywa się w taki sposób. Nikt nie zmieni człowiekowi życia. Nawet jeśli może się tak wydawać przez krótką chwilę podczas wieczoru, gdy wypije się za dużo szampana. Zmusiłam się, żeby się wybudzić. Otworzyłam oczy, lekko nieprzytomna, i moje spojrzenie padło prosto na przyciemniane okulary panny Molin, które zsunęły się na czubek jej nosa. W momencie, gdy chciałam jej powiedzieć, że zbyt długo leży na słońcu, przypadkiem oparłam głowę o tył leżaka niczym o wielką, miękką zaspę śnieżną i na powrót zapadłam w sen. Teraz frunęłam ponad sörmlandzkimi dworami wyposażonymi w turkusowe baseny, bo nawet we śnie nie potrafiłam wyobrazić sobie haciendy, rancha czy renesansowego pałacu ze sztucznymi wodospadami, które można było wynająć w Hollywood. Trzymałam w dłoni notes, zapisywałam w nim coś, aż ktoś potrząsnął mnie za ramię. Uważam, że panienka Berg mogłaby lepiej pilnować czasu, teraz nie zdążę umalować się do lunchu. Jeszcze się nie zdecydowałam, krzyknęłam, rozglądając się za czymś, co blakło tak szybko, że zdążyło tylko mignąć, a było może domem do wynajęcia albo listem, który miałyśmy napisać do wujka. Ogarnął mnie niepokój, co on powie, gdy go przeczyta. Słońce paliło w twarz, ale wiatr zrobił się ostry, więc marzłam mimo koca naciągniętego aż po szyję. Panna Molin zaplątała się w swój, więc musiałam jej pomóc się z niego wydostać. Już dzwonili, oznajmiła ze złością, po czym dodała: nie rozumiem, gdzie podział się mój brat? Gdy drzemałyśmy, dookoła zrobiło się prawie pusto. Steward zbierał koce, które wyglądały na porzucone w pośpiechu. Niedługo będzie mocno huśtało, zawołał. Gdy okrążyłyśmy salon rufowy, okazało się, że pilot stoi w tym samym miejscu przy relingu, a Greta przysiadła na schodach i rozmawia z konsulem. Demonstrował jej aparat. Ku mojemu zdziwieniu pozwoliła się sfotografować, opierając się o poręcz i trzymając w ustach jego fajkę. Rozległ się drugi dzwonek. Weszliśmy do jadalni, gdzie przy ich stole, obok krzesła Grety, dostawiono jeszcze jedno. Tam miałam jadać do końca podróży, z wyjątkiem posiłków, które spożywałyśmy w jej apartamencie. Podano kurczaka i omlet z pieczarkami. Delikatnie rozkroiłam mięso, nie chciałam skrobać po talerzu, a po każdym kęsie wycierałam się serwetką w obawie, by sos nie został mi wokół ust. Rozmowa toczyła się wokół nieruchomości, jedynego sposobu na bezpieczną lokatę kapitału. Niemiecki inżynier opowiadał, jak w najgorszych momentach inflacji biegł do domu, by zdążyć przekazać pensję gosposi przed zamknięciem sklepów spożywczych, bo jedna doba potrafiła zamienić pieniądze w śmieci. Teraz, straciwszy nadzieję w przyszłość ojczyzny, postarał się o posadę w amerykańskiej firmie. Przy naszym stole siedział również siwy profesor historii średniowiecznej z Berkeley i jego asystentka. Dziewczyna niewiele starsza ode mnie, ale w odważnym, obcisłym kostiumie i błyszczącym czarnym toczku na głowie, przypominającym hełm. Podczas gdy profesor skupiał się na jedzeniu, jej ciemnoczerwone usta wyrażały opinie na temat światowej ekonomii. radziła inwestowanie w środki trwałe przez najbliższe lata, gdyż handel papierami wartościowymi był nieprzewidywalny. Moim celem jest dom na szwedzkiej wsi, powiedziała Greta. Chce nas pani opuścić? Zapytał profesor, unosząc wzrok znad lodów czekoladowych. Gdy nadejdzie ten dzień, nikt już nie będzie za mną tęsknił, profesorze Bromley. W Hollywood człowiek starzeje się bardzo szybko. Jeszcze tylko kilka lat, a potem koniec. Wtedy oddam się uprawie ziemi, będę starą panną w chustce na głowie i gumowcach. Taki scenariusz brzmi niewiarygodnie. Konsul zrobił grymas, jakby poczuł się zraniony. Szwedzi nie potrafią żyć w Hollywood, stwierdziła. Widziałam, jak wracają do domu jeden po drugim. Chcą łowić szczupaki i spacerować w deszczu. Mówię o tych, którzy robili ciekawe rzeczy i zarabiali naprawdę dobre pieniądze. Panna Brown chyba nie przepada za kalifornijskim klimatem, rzuciła asystentka profesora. A przecież uważa się go za największy atut. Słońce zawsze świeci, przyznała Greta, a ludzie zawsze są uśmiechnięci. Keep smiling jest amerykańskim fenomenem, wyjaśniła asystentka. Muszę przyznać, że wolę to niż wymuszone niezadowolenie, na które natrafia się wciąż w innych częściach świata. Na przykład w waszej stolicy konduktorom i szatniarzom przydałaby się odrobina radości. Widzieliście za to przepiękne malowidła w kościele w Harkeburga? Profesor przerwał zły nastrój. Staraliśmy się zidentyfikować rzeczone miejsce. Przeszliśmy do palarni. Maria Severin czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. I know I felt about twice as tall as I'd ever felt before. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba. Procesor Intel Celeron. Dysk twardy 500 giga, 4 giga RAM. Windows 8. Za 1299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura sprawdzają, dlaczego pracownicy szpitala w Wołowie odmówili pomocy choremu. Mężczyzna chwilę po tym, jak nie został wpuszczony do placówki, zmarł. Kolejny niekorzystny dla Rosji wyrok w sprawie Jukosu. Moskwa musi zapłacić 1 800 000 000 euro. Ostatnie godziny na decyzję tylko ZUS czy ZUS i OFE. Deklaracje możemy wysłać pocztą, ale to ryzykowne. Na początek dramat przed szpitalem w Wołowie na Dolnym Śląsku. 60-latek nie został wpuszczony do placówki i zmarł. Personel nie udzielił pomocy umierającemu, bo miał dobijać się do drzwi i zachowywać agresywnie. Według relacji żony mężczyzna był chory na serce i błagał o pomoc. On stwierdził, że to jakiś wariat albo szaleniec się dobija i zamiast jemu pomocy to zadzwonili policję. Kiedy policja przyjechała, było już za późno. Pacjent zmarł na drodze między szpitalem a pogotowiem pod oknami medyków. Dyrekcja placówki nie komentuje sprawy. Starosta Marek Gajos tłumaczy zachowanie personelu. Nie dzwoniły na policję z powodu takiego, żeby tego człowieka nie przyjąć, tylko dlatego, że się bały. Szpital nie może być zamykany na noc, ocenia Piotr Karniej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Używanie argumentu obawy moim zdaniem jest niecelowe. Jak ktoś się boi pracować w tych warunkach, powinien zmienić zawód. Sprawę bada prokuratura. Wyjaśnień domaga się także NFZ, który płaci za nocną pomoc. Sprawą zajmowała się Elżbieta Osowicz. 1 800 000 000 euro, tyle Rosja musi wypłacić byłym akcjonariuszom koncernu JUKOS. Tak postanowił Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. To już drugi w tym tygodniu werdykt Międzynarodowego Sądu niekorzystny dla Moskwy. Maciej Jastrzębski. Kilka dni temu stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacenie byłym akcjonariuszom JUKOS-u 50 miliardów euro odszkodowania. Moskwa zapowiedziała apelację i dała do zrozumienia, że nie zamierza zastosować się do werdyktu. Haski Trybunał uznał, że koncern naftowy, którym zarządzał Michał Chodorkowski, został zniszczony z pobudek politycznych, tak jak sam Chodorkowski również trafił do łagru, ponieważ naraził się elitom politycznym związanym z Kremlem. Do 50 miliardów euro zasądzonych w Hadze prawie 2 miliardy dołożył Strasburg. Polski Trybunał Praw Człowieka. Łącznie byli akcjonariusze upadłego koncernu JUKOS powinni otrzymać od Rosji 52 miliardy 100 milionów euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze tylko 12 godzin mamy na decyzję, czy chcemy, żeby część naszych składek przeszła do otwartego funduszu emerytalnego. Wiele osób waha się do ostatniej chwili, a tymczasem Marek Borowski, były minister finansów, mówił na naszej antenie, że każda decyzja dotycząca wyboru między ZUS i OFE a samym ZUS-em będzie dobra, bo odkładanie części składki emerytalnej do funduszu to wspomaganie gospodarki. Jeżeli pan, pani uważa, że dla gospodarki najważniejsze jest to, żeby dobrze pracowała giełda, żeby przedsiębiorstwa uzyskiwały tam zasilanie, czyli jest skierowana na przedsiębiorstwo, uwaga tej osoby, to niech zostanie w OFE, bo OFE inwestują tam na giełdzie przecież te pieniądze. Z kolei, jak dodawał Marek Borowski, wybór samego ZUS-u to wspieranie finansów publicznych. Żeby być w OFE, trzeba złożyć w ZUS-ie deklarację. Można to zrobić osobiście, przesłać drogą elektroniczną lub wysłać listem. Jest tylu klientów i tyle listów, jak mniej więcej przed PIT-ami. Czeka pan do ostatniej chwili. Aż oczywiście, tak jak większość Polaków. Nic nie tracę, tak czy siak, jak dla mnie. Wolę zaryzykować i jakąś część swojej składki emerytalnej odłożyć jednak w funduszu emerytalnym. Duży ruch na poczcie i odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę. Czasem może się zdarzyć, że list z naszą deklaracją nie dotrze. Co wtedy? Wyjaśnia Radosław Milczarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli taka osoba zgłosi się do nas z potwierdzeniem nadania, zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, które w każdym przypadku wyjaśni, na czym mogła polegać nieprawidłowość, co się stało z deklaracją i czy będziemy mogli mówić o dochowaniu tego terminu. Tyle, że trudno będzie udowodnić w takiej sytuacji, że list wysłany do zakładu był naszym oświadczeniem, bo na dowodzie nadania listu nie ma informacji, co zawiera koperta. A pamiętajmy, brak naszego oświadczenia to dla ZUS-u informacja, że rezygnujemy z OFE. Tylko do przyszłej niedzieli można oglądać wystawy braci Gierymskich, młodszego Aleksandra w Muzeum Narodowym w Warszawie i starszego Maksymiliana w Krakowie. Obaj malarze to jedni z najważniejszych polskich artystów XIX wieku. Prace Aleksandra w Stołecznym Muzeum Narodowym obejrzało już ponad 80 tysięcy widzów, mówi dyrektor placówki Agnieszka Morawińska. To jest bardzo, bardzo wysoki wynik. Cieszy nas zainteresowanie publiczności bardzo wybitnym, no, klasykiem polskiego malarstwa i w dodatku artystą, który wcale nie jest taki bardzo łatwy. Nie przypuszczałam, że aż takie będzie zainteresowanie. Obaj artyści przecierali szlaki i wyznaczali nowe trendy. Przez niektórych określani są jako twórcy nowoczesnej sztuki polskiej. To był Serwis Trójki. 31 stopni na Podkarpaciu i w Lubelskiem, 29 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 28 na Mazowszu, 27 na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, 25 w